گرار مختار مولدین کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 44 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کے 22/8 اور 23/8 2009 کے شعر ددید ملاوی دو پتہ یا ستائی اشاوادی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ډیر لری لاړه ولې د نبی علیہ السلام د زن کدن سختی د ټولو نه زیاته وا خدای سختی د زن کدن اټول په ما کې په امت مې کې آسان او روخ راک دا تاسو نه اوری دلی نو کچره دا نقطه ته وای چیرې د پلان کې زن کدن سختو دی بدملو نو د نبی علیہ السلام خو د ټولو نه سختو نه نه نه نه یار د پلانکی نه یو دم ساو خطه دی بختورو نه نه نه نه والله عالم خدای خپوی دا فیصله د ځان نه مکو مفتی صاحب د ځان نه مفتی م جوړوا او د ځان نه مفتنه م جوړوا زنانه ته وایم چې تا د ځان نه مفتنه جوړه کړې دا پتوی ورکه فرمائے والملائکۃ باسطو ایدیہم ملائک با او د ان کی لاسن خپل لرا وای با اخرج انفسکم راو با سے سا گانے پلے الیوم تزونا زابلون نن بدل در کے دیشی تاستا دا زاب در سوائیم ولی زکا بما کنتم تقولون علاللہ زکا چھ وی تاسو جوڑا والبتاسو پالا باندے غیر الحق نا حق خبریم تقول علاللہ پالا دا زان نا جوڑا والو تاوی خا وکنتم ان آیاتی تستجبرون نام او اے تاسو زما دا آیتون نا تکبر کو ان کے تاسو تکبر کو زما دا آیتون نا ولقد جئتمونا فرادا آیت کے اس بات دا قیامت ہم دے او ترغیب آخرت طرف تا ہم دے خان اللہ فرمائے ولقد جئتمونا فرادا او یقیناً راغ لے تاسو ماتا یکی آوازے اللہ فرادا اے للحساب والجزا لا بدے بندہ تو ویرا لے کنا حساب کتاب میدان ترور سے دے فرادا نہ دا سر مالشتا نہ بچی آگا تچ بپ نازے دے یوم دا سر نشتا نہ مالا نہ بچی فرادا یک کیا ہو تر تنہا کما خلق ناکوم دا سی آوازے لکھ جمع پیدا کری ہوئے نو فرادن سمن خفاتن عراتن غرلن پی ابلخ پی بربندونا سنتا اللہ تب پیش کری شیخا مولانا روم رحمت اللہ علیہ وی یو مال دے یو یار دے او درم عمل دے نو انسان آغا یار دوست سشو آغا عمل دے که پا قرآن سنت کرے وے اس بدے پکار راغلے وے نہ دے یار دوست پکار شو نہ دے مال دولت او عمل تانو کرے یو مال دے یو یار دے یو عمل دے نہ عمل دے کرے نہ دے مال در نہ وارثانو تو پاتے شو یار دے پکار رانا گئے نو اس بسکے اللہ فرمائی و ترک تم ماں خولنا کوم او پری خودل تاسو آغانیا بنتونا خولنا کم اعتوینا کم چھ مادل درکڑے ویم آنیا مچنم پری خودل چرتا ورا آدھور کم رسر شاگان استازون پا دنیا کے تماشا داوا چھ تمر کے دینو یو لاکھ روپے نغدیت ستان پاتے شد آمنو تا نو تمر شو لالے نو چھ لالے نو دا دی یو لاکھ روپوی صاحب بتانا خدای تا پوس کئی چھ دا تا چرتا نراوڑے ویم تماشا خدا دا پاتے شو وارثانو تا او حساب بیستان اللہ تعالیٰ غواری ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظتین نبی علیہ السلام منگتا نصیحت کو فقال یا ایوہ الناس منگتا ہوئے یا خلقو انکم تحشرون اللہ تاسو با پیش اللہ تا خفاتن عراتن غرلن پی ابلخ پی بربندونا سنتا او دغشان حضرت عائشوی قالت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الا بعض خز نر بگڑ بڑی او بل تب گوری قال الامر اشد من ان یهمهم ذلك وعائشه وعائشه و اذا دمر سختر و اذا دمر مشکل دا چل کل امر ام منهم یوم اذن شان یغنیه لا ينظر الرجال الى نساء ولا النساء الى الرجال ار سڑے با پزان اختی او زان تا بگوری دا بلچان با نخبری گی لا ينظر الرجال نر با نگوری لن نساء خزو تا ولن نساء للرجال او نبا خز سڑو تا گوری دکا تو مقبوتا نمیلاوی دمر سخت تر وزدخا اللہ فرمائی و ترکتم ما خولناکم و رازورکم پری خودل تاسو آغا نعمتونام چه ما در کڑی و رستو دشاگانونام حدیث کے راضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول ابن آدم مالی مالی و اید آدم دا بچے ہوئی چه زما مال زما مال و حل لکا من مالکا الا ما اکلتا او گوری نشت استاد پار استاد مالنا الا ما اکلتا افنیتا مگر اگر چتا او خوڑا پنا دیکھڑا او لبستا فا ابلیتا وادی غستل زڑا دیکھڑا او تصدقتا فا امزیتا صدق دیکھڑا او سبا دا پارا دیزان لولے گلا وما سوا ذالکا وہو زاہبن و تارکوه لنار ناغدن لارا پاتش و خلکو تا ستاخم دغا و سڑیا چو دے خوڑا پنا دیکھا وا دے گست زڑا دیکھا خیراتی دی ورک رضان لدے آخرت کی جمع کرا اور دین علاوہ چی صدا دا پاتش و خلقو تا سڑیا وارسانو تا تا خو آغا مالو سڑیا تا پی جندلے نو و ترکتم ما خولناکم و راز حورکم آم پری خودل تاسو آغا نعمتو نام چی در کڑی مونگ تاسو تا رستو دا شاگانو ستاسو نام وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم نوی نمونگ تاسو سرا سفارشان ستاسو آغا چستاسو خیال کوم انهم فیکم شرکا چی دیش تاسو سرا پا مال اولاد کے برخی والدی لقد تقطع بینکم یقینا پریکڑے شو تعلق ستاسو ترمن ودول عنکم ما کنتم تزمون رخش استاسو ناغا جتروا چتاسو پی گمان کام ان اللہ فالق الحب والنوام ان اللہ فالق الحب والنوام آیت کے پا توحید یو لسم دلیل عقلی نفی دا شرف تصرف او اس بات دا باسنا او دا مخ کے سر ربط دارے چلک سنگ تاسو دا قبرونو نرو باسم نو دا غدانی دا زمک نرو باسم او دا زما پا خدای باندے سرے دلیل ان اللہ فالق الحب والنوام یقینن اللہ سیری کون کے دا دانو دا ڈکو دے ستا دانا چا سیری کڑا وی پنے کے دی رو رسی وی تو ڈیری بابا لا میرا دا اکڑن چی گاڑی کے سملا استما پنے کے دی رو رسی نو لا دربار تے رسی دلی نو مچی دانے رالو سیری کڑا وے دے آیت سمان شوا ان اللہ فالق الحب والنوام یقیناً اللہ تعالی شری کون کے دے دانو دا ڈکو دے اتوے تور ڈیری بابا رال دان شری کڑا نو پدے دوالو کے خدے کم یوش خدے پا کوئی دانے ز شری سیرما ہاں تب اوس یو خبر او کے تب اے جے ڈاکٹران تے اپریشن کی دانے شری نو ڈاکٹران نے پاس بابو شری اتو تور ڈیری بابا مالا دانا اسیرلا پچاک کو پچاڑو پچاکو کو پچاڑو نا اسم نو نو پس بے اسباب نو بے اسباب کول والا خالا رہے پیر صاحب لوئی لاڑا ما وی ما تے چ پاس استا اپریشن شو خرو روزا نو دے دا سے رو رو را روان دے لکہ ولی وی مالا اپریشن کو کھا الک سنگا پچاڑ کپتے نہ شکڑے نہ پمے بس آدر واچو ماتے چ پاس استا اپریشن شو نا جی بکا چھو دیکھو دا ڈاکٹران پکروڑو نو ڈاکٹران دی اپا کروڑنو اثر اوزار دی دا اپریشنو نو اپریشن تیٹر آنے یعنی دا اپریشن کمرہ بیا خدا اوزار موزار دیو گرز دی خو سادر دی پی غوڑی و تدیو چی پاس استا اپریشنو شو خواہ اسٹے کوپ کڑے دے غلے غلے وہی نہ کہ زما غیبانہ اپریشنو شو خواہ وہاں غیبانہ اپریشنو نا اللہ کئی خواہ غیبانہ اپریشن دا تخیم آغا سنگئی وائی دڑ میں شو خواہ تش متیاز تک ناستم وائی زما کو تش متیاز ہی نہیں کی وہی دا سے چلو شو کٹ لرا لم بیا پاسے دم بیا را لم بیا پاسے دم بیا را او پدی کی چی متیاز تک ناستم نو چیت چی درش نو شگ او پیدا کانے او غرزے دیتا غیبان دا چاو کو دا اللہ او چی نو شگ نو غرزی گی او زمک آسمان در باندیوی نو ڈاکٹر لبدی بوزی ناغه بری پچڑو سیری اوغه کانه بتی رالی الا حلاغه بستا نو تو زما غیبانا اپریشن شو زخو پده نا پوئی گا منو غیبانا اپریشن کولو والا خو یو اللہ دے چی دا غی مثال دا تما بیان کم بختا قرآن منی او خدای نا پیجنے پیغمبر منی او خدای نا پیجنے خوا حادثات تر باندے رالو رازی او راغلی بیو بیام خدای نا پیجنے ان اللہ فالق الحب والنوام یقیناً اللہ سری کو ان کے دانو دا ڈک دیں یخرج الحیا من المیت اللہ رو باسی جوندے دا مرنا و مخرج المیت من الحی رائشتن کرے مرلرا دا جوندینا دا یخرجو دا مخرجو وضاحتو شپا ترجمہ کی تا تا دو نوری جا نور اڈو تا تا ضرورت نیشتے چھتا تا پک نور کسے ہو کما یخرج الحیا رو باسی جوندے رستو گو رو مخرج المیت رائشتن کرے مرلرا یخرجو مخرجو من الحی د ژوندینا ذالکم اللہ فانا توفکون دغه صفتون والا اللہ دے سنگا اوڑے دے شیطا سدا اللہ نام کم در بارتا دے منڈے کڑے انا توفکون فالق الاسباح پا توحید بل دلیل شلون کے دا دانے شلون کے دا سبا لکا سنگ چے دانے شلی دغه سے سبا مشلی اور وست نرو باسی فالق الاسباح اللہ فرمائی او دیکھے تاکید تے مؤذن تا او خصوصاً پروجہ کے دا سبا بانگ ویون کی تا چھے دا سبا ٹیم پرو دروجے پمیاش کے دا سبائی اذان گور ڈیر پکوشی سرکوا آسے نا خلق زان سر لاؤن کے چرتا لکا خلق خو سادہ خانان دی کنا تب بانگوے اغبے منس کے ابس کی تب بانگوے نا وقت تب پاسے دلے پسو بجے پسلورنی میں نو تب بانگوے زما انت سادہ خان بوئی ہو رہے گا مولی سے بانگوئی چھے دے منس کے ابوس کما حالانکہ یعول اس منٹ ادھا پاس انن سبا شپچوی یعول اس منٹ ادھا پاس پسلور بجے شپچوی امنگ تاسو تویلی دی چھ سلور بجے روجہ بن کے نو دا بن کے دا مطلب ہے چھ تب یاد بانگ منس کی اوبس کا انصاف دارا ولی زان سر ظلم کے نو معزن تاوی دا سبائی بانگ کے احتیاطو کا فالک الاسباح شلو ان کے دا سبا دے وجعل اللیلہ سکننا پیدا کرے دا اللہ شپ دارام دا پارا وشمس والقمر حسبانا نر او سپوگمے دا پارا دا حساب کنور او سپوگنے نوے موتا با حساب و کتاب سنگ کاؤ خا میاش او خطا میاش پریوتا میاش رو خطا میاش لالا میاش نریش و میاش غٹش و شمسا والقمر حسبانن نر او سپوگمے دا پارا دا حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا زورور ذات چھے پو دے پارس باندے زورور دے پو دے پارس وہو اللذی جعلا لکم النجوم لتہتدو بیا فی ظلمات البر والبحر شلم دلیل عقلی دا اللہ پتو ہی اللہ تعالی دستور و فیدی بیانی او ما تا تداخی چھے ستوری پا خدای توب منیسا ستوری آجت روانی دی ستوری زما مخلوق دے گا. وہو الذی جعل لکم النجوم اللہ دا سے ذات تے چھ پیدا کری دی تاسل رستوری لتہتدو بیا چھ لار معلوم ہوئے پاغے سرام پخوا گڑے نوے او خلکم دمرو پویا نو نو دا زڑی بڑے گانے و پاسے دے بے بیدا دا تلی پیرو ندے ادا جم پیری داغے پیسا بے پیشمنی کول کبے نکولو دا دتلی پیرو ندے دا سستوری بو طلبتے جوڑوا ادا جم پیری ادا پلان کے ٹیم راگے دا دا پیشمنی وخرا ہو رسے دا پدی چل با خلکو پیشمنی کول خا اس کو مزیدی موبائل برے وقت پروتی اور ٹنگا ٹنگا پا بدی سی گلیار برے پروتی ٹنگا ٹنگا پا بدی سی آیا خو الہی پاس ول دی اس ممنی و اللہ رب العزت برے پاسے او اللہ دے دغا منطبہ زمانستاس و نصیب کی چھے اس ممنی و منگا پاس آیا سوال دے یا درخواست تاس ہوتا ار بنی آدم دو بجے درے بجے دونی میں بجے پیشمنی لپاسی نو خدا دا چې دغه وخت کې خپل او دس کوي او چې ډیرم د وسنه کې نو کم سے کم سلور رکعات نفل کوي د تهجد دو رکعات نیت تړې وره خدا را چې اته وکي ادا خدای تعالی نه پکې غوښته وکي خاص کر دا غواړي چې یا الله تا ویلو چې دې میاش کې زو نه بخم نه اته باد نو الله موږ دغه تباہی نه بچ کی بس دا د غوښته میاش ته وغواړي پکې دا لازم پاسې دا گور ڈیرا بے انصافی دا چپلے کی گٹوا چو کنگال نکلو استر گری پٹی دیو چہروڑا ڈوڑے روڑا ہو میں پڑا ابیا سم لو بیا لس بجے پاسا دا ڈیرا بے انصافی دا گورے یار جی خوب را باندے گلا بکڑے دا مڑا خدے نو گاڑ انصاف دارا پتا چ خوب گلا بکئی پ منگم کئی گنا کتا لرس تخوب راضی منگلم راضی کت استادی تو خوائے نو تالے بزکن درزی نو تو خیاؤرے نو تالے سنگ درزی آکانا توائے نا استاجی زبا ناستی و دوم نفرے دے رحم پتا ہو کی اللہ فرمائے وہو اللذی جعلا لکم النجوم لتہتدو بیام اللہ غزات ہے جی پیدا کری تاسو لرستوری لار معلوم ہوئے پاوے سرام فی ظلمات البر والبحر پتیرو دوچے دو سمندرو کے ددے دا مطلب نہ دے چتو لرالی استاد مال تعویز لکا طالب تعویز لکا ما خود استور پرنا ددے دا مان نہ نہ جلی تا تدو بہا ددے دا مان شو جی تعویز نہ بکوایا پد استور پزریا پتے رو د وچت لم دے کہ نہ نہ دا سے درو کوئی تا تے جے استور پرنا دل تعویز نہ لکا ما لتا تدو بیا فی ظلمات البر والبحر چلار معلوم ہوا پاگے سرا پتیرو دوچے سمندر کے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقیناً تفصیل سرا منگ بیانو آیتنا دپار دا قوم چی پوئے گی وہو الذی انشاکم من نفس واحدتین پس دا دلائل و آفاقیونا اس دلیل انفسی بیانے خا تا توی زان تا دیو گورنو اللہ باو پیجنے خا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللہ دا سے ذات تے چھ پیدا کری ہے تاسو دے اور نفس نا پید بار دا آدم علیہ السلام فمستقر ومستودع تاسو لے زید آرام او زید سپارن در کرے دے قبر ثم اماته فاقبره بے مرکن قبر تے اور سوخا دلتی موی ومستودع زید سپارلے پا قبر کے بعض خلق ہوئی پلان کے مڑے خور تا امانت اس پارو یو مسئلہ جخت از دک ہے دیتے اتفاقیات وہی گرے چرت یونی مڑے خورے پا قبر کی اس پاری خلق آگا خراب نشو ندی ہوئی وہی چھ مڑے اس پارے بیا و تسنوئی نا آگا قبر کی و تسنوئی کنا نا آگا صرف دا پیغمبران و بدنو ندی چھ ور تسنوئی نور دا ارچا تا نیتا وہی گرے خورے و تخام خاص وئی پرسی گی سکی گی سکی گی خا تا مسئلہ ضعیف ہوا یار دل سورت دا پارے اس پارے آ یار اوم سپارو اس متن ہوئی زو اڑو کے ماں پدے ایرون کے یو سڑے چامن تے مڑ آگے وارسان نو مشران راج مشو لکوی دا سورت دا پارے اس پارو زو لاڑو ماں یار لسورت دا پارے اس پارے گور کو وارسان رالو قدرتی کارو اب تک دن دن وارسان رالو او مگا مشرانو آگی ہوئی زکا خیری روغ رمٹ بے رو باسو منگا آسم سپارے لے رہے نو زو لاڑو ماں چکل را اوخ کو کنا دا سے پڑ سے دلو پوزا خلو سر دس اچیل بدے گوتی وڑے کنا نو بو زوی بتے را روانے دے زر زر وارسانو تاوالکو اوغی یوڑو دا ما پخپل اس تر گولی دے لی ہاں ٹک تا چے قبر او خورا و تسنوی انما حرما حر ان اللہ حرم الاجساد اجساد الانبیاء علی الارض حدیث کے راج اللہ تعالیٰ پزمکا دا پیغمبران بدنونا حرام کری دی ازمکی تیولی چی دا با نخورے اور زماستا بدنونا حدیث کے راضی ان الارض لتنا دی کل یوم سبعین مرہ دا ازمکا وی رد وشبکی او یاز علی چگی وی وی یا ابن آدم اے دا آدم بچی مال برازی کنا لأکولن لحومکا و جلودکا زبستار وخی او پوستک فرم پریدم دینا خواہ دلیلو پا دے خبرا زمان استا بدنونا بچ ندی خان اللہ فرمائے فمستقرن و مستودعن زید آرام و زید سپارن دے قبرم قد فصلن لآیات لقوم یفقهون یقینا تفصیلن بیان کری دے منگا دلائل دا پاردہ قوم چی پوئی گی وہو اللذی انزل من السماء ماء بیا دلیل اقلی دا اللہ پا توحید دا مسئلہ دا سے روانہ دا دلائل دی دیکھ دیر تشریحات ذکر نشتا عبداللہ ابن مبارک وی یو باغ والا سر سوکی دار شما سوئی وی یو باغ والا سر سوکی دار شما وی مالک یو رضی راغے کٹ کے سملاستو وی ما تے یو انار روڑا چو خرو ناغا ورلا انار روڑو ناغ مالک سپین کو نچے وی خوڑو ناغ تری وو نو مالک و توی بل روڑا نو بلے روڑو چاگے کولاو کو وی خوڑا غم تری وو بلے چی روڑو ناغ کچاو نو مالک و توی تا زمان پا دے باخ کے دمر زمانہ سوکی دار پاتے شوے تا تروس تریو کچا انارم نا پی جنے اللہ نا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورتویم وی زمانے پخدے قسمیم کہ اسا پورے ما ددے باغ انار سکل کدری نمی تی شربت کردے نمی دانے کھوڑے دے نما تا دا کم دے نا پتو لگی چی دا تریو دے دا خوک دے خوا او نن سبا و تا باغ والکا آدھا تیرا آدھا میرا نم با کور توڑی نم با تال روڑی خوا رکشا والا مزدور تا والکا نو پتا میں مجھ تالا بس در کی یا بلدہ سے سشے ورکا مزدور تاوالا کا اللہ فرمائے اللہ اکبر وہو اللذی انزل من السماء ماء اللہ دا سے ذات چرا لے گلے دبر نوبا فاخرجنا بی نبات کل شین رائشتلی دمونگ پدی سر بوٹی دار قسم فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا رَائِشْتَلِ دِمُنْگ دَ دِينَ شِنْ كِي نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا رَو بَاسُ مُنْگ دَاغِنَ دَانِ لَانْدِ بَانْدِ پَيَوْبَلْ سُوَرِ مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ دَ كَجُرُنَا دَ كَسُوڑُ دَاغِنَا غُنْچَكُنَا نِزْدِ طَلْعَ سَانْغَا قِنْوَان غُنْچَكُنَا دَانِيَا نِزْدِ دا دنیاوی نعمتونه دی د دې مقابل کې اخروی ابدی وګورا قران کریم زے پزے ذکر کړی دی سورۃ الغاشیہ وګورا سورۃ الدهر وګورا کینوانن دانیا غنچ کنه دی نزدې و جناتن من انابن باغونه د انګورو و زیتون خونان و رمان و نار مشتبهن وغیرہ متشابهن یو شان دی پا پانو کے وغیرہ متشابہ ندی یو شان پا میوہ کے یا مشتبهن یو شان دی پرنگونو کے وغیرہ متشابهن ندی یو شان پخون کے مختلفن فی الطعوم انظروا الی ثمره اللہ وی اگورے میوے داغے تا اذا اسمر و ینعی کلچ میوی انیسی او پخشی پخشی ینعی مصدر دے او دی کی اشارہ و دیتا چھ میوہ کچا مخ رہا پا کار بیٹو مار بیٹو لگ جائے پخیرہ پخیرہ غبی آخرے الوی مصیبت جوڑی دار سڑی میدے خراب شدہ وجم دادا میوہ پخلی تسو پریدی ننو ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی داغ قوم دا پارا یؤمنون چی مان لریم وجعلوا للہ شرکاء الجن پدے آیت کے رد پاغ چا چاغی جنات تا اللہ سر شریکان جوڑے اور رد پا مشرکین بالجن لکہ اس عام خلق کوئی پیریان و ماما گانو مونگ لخپل کڑا را کہتا سو خپل کڑا والے زستان خو روپے رو کشوی داغا غوالے کنن آغی لتا سور کے دروغ وے لکتا داغی نسا پٹکڑی دی چیتو تا سو خپل کڑا والے وجعلوا للہ شرکاء الجن گرزولی دی اللہ تعالی سرا شریکان پیریان وخلقهم پیدا کری دی اللہ دغا پیریان وخرقو له بنین و بناتم بغیر علمین جوڑی دی لرا اللہ لرا پتر و غزامن و عیسیٰ علیہ السلام دخدے زیدے و بناتن او لنا و ملائک چیدی دا دخدے لنا دی نعوذ باللہ سبحانہ پاکت اللہ دا شریکانونا و تعالی بری دے اما ایسی پونو دا غنا چیدی والا بیانے مطلب دا شرک مکوائے مپیریان او نا ملائک نا عیسیٰ او نا بل او نا بل دادا اللہ سر مشری کوئے شرک مکوئے اعمال بم تباشی او آخرت بم بربادشی توحید امنے او دا گن دلائل پا صورت انعام کے بے شمار دا اللہ پا وحدانیت چی بیان شل دا عملی کے نو الاغی با کامیابے گئے اللہ دے زموستاسو کامیابی پا توحید سنت نصیب کی و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ گرانو عزت مندو اوریدونکو زمنگ ستاسو درس سورت الانعام ننے درس 101 آیت وم سپارا انزم باب یوسل شپالس نمبر آیت پورے روان دے چپدے کے عقلی دلائل دا اللہ پو وحدانیت کلچ مخ کے درس کے رد اشو دا مشرکین بل جن او مشرکین بل ملائکا مشرکین بل جن جعلو للہ شرکا الجن او مشرکین بل ملائکا و بناتن بغیر علم او ورسر رد شو دا غچا چاہی عیسیٰ علیہ السلام دا خدے زوے گانو وخرقو لہو بنین سرام او داغے لن جواب ورکو سبحانہ تعالی ما یصفون سرا نو اس پدے دے کے دے یو آیت کے دلائل اربع دی دا اللہ پا توحید او پا بدیع کے دا صفت اضافت موصوف طرف تکڑے دیں مطلب دا چے اللہ دا سزم کا آسمانوں نے پیدا کری دی چددے نظیر نہ ملائیوی کی ددے مثال نہ ملائیوی کی او بعض وہی بدیع پمانا دا مبدع دے بغیر دا سابقہ مثال نئے اسمان زمکے تا وجود تراوستے دے بغیر دا سابقہ مثال نئے دا اسمان وجود تا راوستے دے حاصل دا چ اللہ دے چان نقل نہ کرے او نہ اللہ دے محتاج دے او دا دے مقام کے سلور دلائل دی پنفی دا ولد دا اول دلیل دے زکا اللہ چ دے اغا فاعل علی الاطلاق دے او بل دلیل انا یکون له ولد دا اللہ نازول سن کے دیشی حالان کے دا خز نشتا دا خدا سو نو آئے چھ دا خدا خز دا خدا و آئے چھ دا اللہ زوشتا نو چھ زوشتا نو خز خور لازم دا کنا او کل چھ خز نشتا نو زو سنگ شو او دارنگ برعکس مطلب دا مشرکین سراسر پغلتے کی دی درم دلیل و خلق کل شے ہر شے دا اللہ مخلوق دے داتا سو جسوک اللہ نے نازول وائے نو آغا نازول نری مگر مخلوق دے دا اللہ او مخلوق اس کلم الہ اجت روانی شکے دے سلورم دلیل و هو بکل شے علیم پارشی عالم دے دا کائناتو پزر زر پو دے ماضی مستقبل او حال باندے خبردار دیں دا اول درم سلورم دلیل نہ ثابت شوا چھ دا اللہ ولد او نائب نشتا او دا دویم دلیل نہ ثابت شوا چھ ولد حقیقی دا اللہ تعالی اڈوشتا دینا کہ خلق ولا پا دروغ وئی دا دی دروغ دی دا دیسا حقیقت نشتا فرمائے بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا آسمانوں دزمکے دے انا یکون له ولد سنگا کے دیشی اللہ لرا اولاد ولم تکن له صاحبتون او نشتا اغلر خزام سورۃ الاحقاف بس ہے سورة الاحقاف شپگشتم سپارا سورة الاحقاف غالبا شپک سلو اختم نمبر سورت تے سورت نمبر 46 اللہ فرمائے 25 آیت احقاف تو دمرو کل شئن بے امر ربیام حالا کئی اریو شیلرا پہکم درب ددے فاسبحو نسبا کو دی پدا سے حال کے لا یرا الا مساکنوم چنخکار دل سواد کورن ددینا کذالک نزل قوم المجرمین دغشان سزا ورکو قوم مشرکانو تام نو چتا سوائے دخدے عیسیٰ علیہ السلام زوے دے نو تاسو مشرکان شوے اور سورت احقاف کے والے سزا ذکر کرا اللہ فرمائے ولم تکن له صاحبتن نشتا غلر خزا وخلق کل شین پیدا کرے دے اریو شین وہوا بکل شین علیم دغ اللہ پارشی پو دے ذالکم اللہ ربکم کل چڑوان دے دلیل جواب و شکو بیان شل اس داغے سمرا و نتیجہ بیانے ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ رب دستاسو لا الہ الا ہو نشترے بلا جتروا بے داغنا یا ذالکم اللہ کے ما سبق تب اشارہ دا او دیکھ نفی دے شرف العبادت فرمائے لا الہ الا ہو خالق کل شین پیدا کہ ان کے دا ہری ہوشی دے نفع بدو ہو بندگی خاص کہ اغل رام فعبدو ہو من لا تعبدو غیرہو تفسیر کبیر ہوئی عبادت دا اللہ او کے بل بین نکویا دا بل نکول بیا توحید دے اپا دی سو خپکی گی نا چی چاہتا ہے عبادت کا وقت دیلا وی خواہ پا دی خپکی گی چی توائے دا قبر دا پیر فقیر عبادت با نکے ای تب سر نہ کہتا ہے ای تب سجدہ نہ کہے نو خپکی گی اصل کے پدے فعبدوہ من وحدوہ وہو علی کل شیء وکیل دغا اللہ پارشی باندے ذمہ وار دے نو قرآن وی فتخذو وکیلا انہی سے اللہ ذمہ وار لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار دا اللہ رب العزت صفات دا خدائی تو بیانے ابسوار جمع دا بسور دا معنی دسترگ او دلیدو طاقت او دا ادراک معنی دا مندل نیول احاطہ کول بحر محیط کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل لے چھ ادراک معنی احاطہ کول تمام کائنات دا سترگے دا کرایو دے شنو بیام اللہ تعالیٰ لدا سے نشلی دے چھے دا سترگے دے دا اللہ دا ذات احاطہ ہو کی پاتشو آخرت کے دا اللہ لی دل ناغا خو بدا سے لی دلے کی گی لکنن چھے ماو تاس پوگ میں وینو خوا حدیث دا ترمیزی کے مسند احمد کے یو حدیث تے پروایت دے ابن عمر فرمائی اللہ جنت کے چچال خاص درجہ ور کی سحر ماخام با اللہ دیدار کئی ملاقات بکئی دنیا کے زمان استاد استر گئے دا اللہ دلیدل نشی کولے او آخرت کے تمام جنتیان با اللہ وینی نبی علیہ السلام کا معراج لتلو اغم در حقیقت دا عالم آخرت دیدار پہ اللہ کرے ہو لکہ ابن عربی وئی دنیا صرف دا دی جہان نم دے چھے دا آسمان دنن محصور دے او دا آسمان نا بر دا آخرت مقام دے دا آسمان نا بر دا آخرت مقام دے یو سوالو اگر دا چھے دا آیت نا معلومی گی چھے دا اللہ دیدار نشتا نا آخرت کے بسن دا خلق خدا پاکوینی جواب دا دے چھے دا اللہ تعالی دیدار ناممکن ندے خود انسان سترگ قابو نہ لری پا دنیا کے وجہ امدار ہے جدا اللہ ذات غیر محدود دے او دا انسان نظر محدود دے پا دی وجہ پا دنیا کے دا اللہ لیدل زماستا سترگ نشی کولے او کاخرت کی لیدل کی یو نابا پا حکم دا اللہ ہی پات شدان چی موسیٰ علیہ السلام تیویلو لن ترانی ناغ فی الدنیا مراد دی آغا تیویلو تما دنیا کی نشیلی دلیغا فرمائے لا تدرکه الابصار ولی لأنه لطیف وهو يدرك الابصار وهو يدرك الابصار لأنه خبير زکر جاگا خبردار دے گا نا لا تدرک الابصار نشیر آگے رولے اغلرا نظرنا پا دنیا کے وہو آ یدرک الابصار اغرا گے رئی نظرنا دا مخلوقات وہو اللطیف الخبیر اغلا بارک بندے خبردار دے قد جاکم بصائروں من ربکم قد جاکم بصائروں من ربکم ترغیب دے توحید تا دا بصائر نہ مراد دلائل دے توحید دی دا شرک کتاب لی کا ینصرون اولیاءہم یدمرون اعدام غیل نم کے دا بصائر بصائر دا خود توحید دلائل توحید بصائر وہی بصیرت تا حجت تا بیان تا نور قلب تا دا حضرت تقریر شروع ہو اور دی آیت کے وہ آخری خبر ہے کہ چبائی بصیرت میں در تروڑو بیان میں کو اس خو خستاسو دا کا منے او کا نہ منے زگا زپتاسو ذمہ وار نیم اللہ فرمائے قد جاکم بصائروا من ربکم یقینا راغلی دی تاسو تا دلیلنا د طرف طرف تا سنا فمن ابصر فلی نفسی فمن ابصر من اے الحق ومن عمی من اے ضل عن الحق فمن ابصر پل نفسی چاچ پویا حاصل کرا فید زاندہ ومن عمیا پالیا سوک چڑن شو و بالے پاگ دے اور اندی کی بکلا سور توحا کی برائشی قرآن وی ومن آرزان ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة عاما چاچے دا قرآن نہ مخواڑو قیامت کے بیڑن پور تکوم نو ومن عمیا فعلیا یو سلسلورم آیت تے دا ومی سپارے انعام وما انا علیکم بحفیظ او زنیما پتا سو باندے ساتن دویا پیغمبر وطوی زستا سو نگہبان نیم مطلب دا پتا سے پزور نشم منلے بس چاچ منل توحید کامیاب دے سو کی چن منی اغنا کام دے وکذالک نصرف الآیات ہو مصیبت دارے کتو تے داد کامیاب دے وہ انم لگی او کمداری پونے مونے روڑے او اگے صفتوں نہ اکڑل آخر کے وتوے جز خیر یو یو زلی والے تجربہ خو کے نو دیم لکی ہوئی زیب یو پونے خو بتے والم کنا نو تا چے تے داویلی زیب یو گنتا خو قرآن وورما دمداری نہ خودی پونے اگستا تا چے تے داوی جی زیب یو گنتا خو قرآن وورما کہ خوان دے راکو وما انا علیکم بحفیظ زنے ما پتا سو باندے نگہبان وکذالک نصرف الآیات شپغم باب روان دے اوسل ولس پورے دیکھ دری امور بیانے او اول نمبر کے درے مقیدہ و طریقہ دا دعوت بیا سلور مقیدہ دا پار دا تشجیع لتبلیغ بیا زورنا او بیا دعوت تے پا تحکیم بالکتاب چھے پیسلے بدا اللہ پا کتاب کوئے خان او پا دے موحد حق پرس باندے با خام خارا جی آکا بات ستا نم بتاتا ہوں خود دارا تو جی دا قرآن دے چان ویلے دے نوچے تو ما دا حضرت شیخ القرآن نے ویلے اس پر لگے دا تو ہما تو پنج پیر ایک کار ہے نا پنج پیر کو ثواب ہے کہ کیا لے وہ کدا لے کا نصرف الآیات دغشان قسم قسم بیانو منگا ہے تنر توحید ولی یقولو درستام ددے د پارا چوائے دچان دس دکڑ دے لے یقولو درستام من ممن درستام چان دس دکڑ دے ولین بینہ لقوم یعلمون او چھ بیان کو آگا قوم تا چھ پوئے گی او یا درستا مانا دا ولیقولو درستا دا کسی پیسے دے چرت از دکڑی دی دمرا دے رے دے تا کسی پیسے ہوئی خان دا دمرا کسے پیسے رے کم دے دکڑی دیا مازگا دے خلق لاؤ خواڑا ساکھو مازگا دیر دی سورت فرقان اباس ہے سلورم آیت نلسم سپارا سورت فرقان سورت نور پس فرقان اللہ فرمائے سلورم آیت وقال الذين كفروا ان هذا الا افك نفترا وایا کسان چ کفر کڑے نہ دا قران مگر دروغ دی افترا ہو دزان نے جوڑ کڑی دی واعانوا علی قوم اخرون او مدد کڑے دے پیغمبر سرا نور خلقو فقط جاؤ ظلم و زورا نو یقیناً روڑو دی ظلم و دروغ خبرا وقالو اساطیر الاولین دی وی دا دروغ کسے دی دزڑو خلقو مشرک و کافر قرآن کریم تا کسے ہوئی خا اس خدا سے نوی چی دا قرآن کسے دی اس سے ہوئی خبر ہے ملو ایدان لیسی کسے جوڑا کرے دا خبر ہے یودا خود لگون دی چل کئی خا چالاکی کئی خا مل گیسے دانے کیسا جوڑا کرے گا انہیں داخل ایک مسلمان نے دی انہیں دی قرآن نہ منی تھی دی وہ تو قرآن بیان نہیں روزانہ قرآن دے روزانہ قرآن دے واسطا ڈوڑے خم روزانہ دا استا چے خم روزانہ دا یا غم بن کے نو چے قرآن روزانہ نہ دے خنو دا ڈوڑے خر جتا روزانہ خورے ادا مزدور ہے جتا روزانہ سے دا قرآن نمونگ او تاسو دا پست ڈوڑے جوڑا کرے دا پست ڈوڑے کو بفی جنے ڈوڑے پاتی شی زنانہ وی دا ان گاڑا پست تم کرلو تا اوشو نراوا بیلو دا گا سے قرآن مونگ انگختے رہے کچھ تا پست تم لوشو کی بنو کنی عشق وہاں اللہ اکبر اللہ فرمائے ولین بینہ لقوم یعلمون چھ بیان کو اگا قوم تا چھ پوئے گی اتبع ما اوحی الیک اتبع ما اوحی الیک من ربک دلیل وحی مطلب دادا اللہ را طرف نہ چھتا تا کم وحی را غلی دا نتب گوری دی پسی دی خلکو پسی بنزی دا خلکو پخوخ پسی بنزی خواہ ازما غنتی ملا چھ کمزور غنتی اٹول مرد خلکو خوخہ کئی نن سبارو جدا نچے تراوی غریبو کی کننو کمرے تبا پسیو ننوزی خوا زما دا محلے والا اللہ دے دی قدر احترامو کی اللہ دے دی مراتب و درجے بلند کی پوس باندے ما تو سا پورے دام ندی ویلی چھ ٹیم پورا دے خو عام خبر کو نہ سڑے بس نہ استاد جی ہوں آخر منز دے سڑیا کاڈو تراوی دن منز خودے کرے تا خود سم دور گاڑے جوڑ کرے رہے لگے پدمر آ تراوی کوا ناگ تو وہی خا نہ جب بلش پلے کہ پدمو کی نو بل واپس نہ نوزی استاد دا خو سمون نہ دے سڑیا دا خود تراوی دی لگے زر زرے کوا کنا ناگ تم وہی خا نہ دے غریب اس بکیا تو زر زرے کوا بل وہی پدما دما کوا اوتواڑو تخا خولی گئی نخکارا خبر ہے کدواڑو تخا نہ کی سرسائے غر کی بیا بے سرسائے نور کئی اللہ فرمائی نہ نہ دا سے بنا کے اتبع ما اوحی الیک من ربک تابدار اسے گا دا غسو چی وحی شوید تا تا تو بدا خلقو پا خوخ پسے نہ دیکھا لا الہ الا ہوا غ وحد آدام چی نشتر بلا جتروا بیداغنا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ او مخواڑوا دا مشرکانو دا ڈلنا ذکر دا مشرکان تا نپری دی دا پیغمبر تا بیدارے تا دی نپری دی دی با دی ضرور اڑی نو تا دی دا مخواڑوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا دا کم اشنان چی سڑے ڈیر تنگ شی کنا نو یلک اپلانے اشنا میں پری خودو ہیلتے بے غم شو مڑا خورا تب چپلانی زی تزو پلانی زی تزو نو چے پرے میں خود نو اس براتا نو چپلانی زی قرآن موی دا مشرک نا مخوارا وا نو تا تا دے بیادا نشوی لے چے رازا چے شرک طرف تر بوزا مخا دا مطلب دے خا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوهُمْ کرینا دا دیر پار مونگ سر معاہدہ تسلویخ کشتا مطلب دا کہ اللہ تا جبرن دا چا ایمان قبول وینو ٹولو تب اے پا زبردست ہے دا ایمان توفیق ورکڑے اچا با شرک نوے کرے لیکن لیبلوکم سورہ معاہدہ کے لیکن بیا با دا ایمان اختیاری نو او دا ابتلا امتحان اغا حکمت با ختم شو حکمت و امتحان دار چار چال ایک وقت ور کرے دا ستا وقت را که خوب کے وکا قرآن تکی نی دا ستا وقت را او دوارو تو گورا چی گٹا دے کمکی دیر دا نو ستا وقت را که گٹا کے وکا تاوان کے فرمائے ولو شاء اللہم ما اشرکو کو غخت اللہ نو دی بشرک نو کرے وما جعلناک علیہم حفیظا دا اصل کے دے یہودو اگا غلط عذرو اگی بوی دا مونگ چی شرکو وش و خدای تا بمنظوری کنا نا نا خدای تا دے چا شرک نو دے منظور خوا کہ خدای تا دے چا شرک منظور وے نو بیدا سے سلوے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ شرک نہ بخی سورہ نساء کے تاسلستیو ددی دا عذر غلط تے دی وئی یرا مونگا چے دا شرک دا بخدے تے منظوری کنا نہ نہ دے منظور وایا وما جعلناک علیہم حفیظا نے مقرر کرے مونگا تے پدی باندے ذمہ وار ومانتا علیم بے وکیل او نئے تو پدی باندے زیموار حفیظ او وکیل یو مانا دا ولا تسب الذین یدعونا من دون اللہ اصل کے پدی آیت کے آداب دا تبلیغ خی او دا بیان او ماو تا توئی اسے نہ چرتا مشرکین سرا مخامخ شی درباریان سرا قبر پرست سرا منجوران سرا دخلی نہ رچ تداغی خدایانو تا کنزل نو زی گرے باز سڑے ای گن جذبہ کی راش آغا و تو ولے پدی دا جنڈے اسی ولاری دینو دے بل بل سو وی کنزل منزلو کی نو اللہ دے آیت کی وی تا کنزل مکوا تو خو با کنزل کے خو اغیب گورستا خدای تا کنزلو کی نبیا بسکے نکہ اغیب ہم پتیش کے راشی پا غصہ کے نو تو مکو ناغی با نکی خان کانزل مکو بلکی دا غی قبرون والا و شان بیان کا دا وای چه دا عاجز بندگان دی دا اللہ تعالی دی ند تبوزی موار دی ند سرخوگی و ند من دانے خان. عبدالرزاق دا حضرت قطادر دلانون نقل کی وی ویکان المسلمون یسبون اصنام الکفار وی بعد مسلمانان و اغیب دا کافر دی بوتانو تا کنزل کول خوا او زجاج وی دی با پا اصنامو دا مشرکانو لعنت وی نو اللہ دے آیت کے من اکڑا ولی حاکم اللہ دے اللہ وی دا سے ہوا ہے کنا چلے انہا جمادون لا زنب لہا دا جمادات تی دا گٹی دی دی خو سا گناہ ندہ کرے نو تو تا کنزل سا لکے غی سا گناہ کرے دا دے بارا کے یو وہ زانتا بے معاہد وے ناغ تچے بچاوے پلان کے بابا دے تو بیزی موار دیں ناغ بوتے لری ناغ نا خود ماں سپلے خر پخپو بے کم کنا نو تو وائے پا ایمان چے دا بیان دا تری کوا چے وہ سارے دم رب بیعدہ بشی چے آگا ہوئی دا پلان کی بابا نا دا ماں سپلے خر دا توبہ با سوایا اولیاؤ تسنگ اسپک گورے اللہ رب العزت ہوئی سوک جے زما اولیاؤ تسپک گوری زما جنگ ترے تیار شی پات شدا چوئے دا ولی دے زامن نور کی نو دا سپک قتل ندی دا داغ آگا حق تا بیان کو او کنا دا سے دے ہوئے چھے دا دن زمان آسا پلے خدن دا خوتا کنزل کے دا خوتا مسئلہ نا بیان ہے دیتا تا بیان والوئے اللہ وی ولا تسب الذین آیدون من دون اللہ کنزل مکوئے آگے کسانو تام چه دا خلق را مدد کئی بید اللہ نام بد رد موایا ولی زکا فیسب اللہ عدوان بغیر علم نام کنزل با اکی دی اللہ تعالی تا دا وجد دشمنینا بغیر دا علم نام. سوال او داغے جواب سوال دار چې مشرکان خو الله مانو نو دا تصور څنګه کی دی چې دی با الله ته کنزلو کی نو یو جواب دار چې دی با په جذبه کې راشي په غصه کې براشي ته به و کاره نو تیسه لا کاره. دویم جواب دار چې په حذف د مضاف سره مانو کا فیسبو رسول الله دی وستاسو پیغمبر ته کنزل کړي ستا استاز تب کنزل کئی اگورا فیسب اللہ دی با کنزل کئی دا خدای پیغمبر تا چھو اگورا دا دا دی اغا ملاد دی تیلا اغا دا خوالی خواہ دکا ما خو تاسو تاویلی دا شاگر نسبت دو کسو تا کی دا پلان کی لور دا او دا پلان کی شاگر دا دا نو چھو زمان شاگر دی قرآن ہوئی او اغا بیا گڑی گی نو خلق سوئی دا دی اغا استاز خدای غر کدا دا اگو رکن آغی سر دا دی استاز سر چی سبکو نوئی نو دا بے حلی خواه نو دا تا استاز بیلیو دکا جل فایا سب اللہ عدوان بغیر علم نو استاز و پیغمبر تا با کنزلو کی او دیتا حذف دا مضاف وئی امام راضی وئی کلام کئی او خ کلام پہ کرے او چه پیغمبر تا کنزل اکڑا نو دا چا تا کنزل شو خدای پاک تا شو کنا او چه عالم تا کنزل اکڑا نو دا چا تا کنزل شو دا دین تا سپک کتر شو کنا. او درم جواب داده حدیث کی راضی مشرک سڑے اللہ تعالی تا نازولی وی او دا خدای پاک تا کنزل دی حدیث قدسی دے اللہ پخپل وی شتمنی ابن آدم تو گورا داد آدم اولاد ما تکنزل کئی نو فرمائی ما تکنزل دادی چی دی وی دا پلان کے بابا دا خدای نازا ولی دے نو اللہ وی دی ما تکنزل اکرد نو زمونگا جرم دادی منگو آئی خدای تکنزل مکوائیں دی وی اگر دا خدای نازا ولی نمانی دا خدای ته کنزل دی الله ویل دی چې دی ما ته کنزل کوي. الله فرمائے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله, کنزل مکه وایا کې کسانو ته چې دی را مدد کوي به د الله نام. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کنزل با اوکی دی اللہ تعالیٰ تا پیغمبر دا اللہ تا دا وجد دشمنینا, بغیر علم بغیر دا علمنا. کذالک زینا لکل امت عملهم, دغشان دولی کرد مونگ ہر امت تا عمل دا دی. ثم الی رب مرجعهم, بیا بار عبد دیتا پیش کے دل وی دے. فینبئہم بما کانوا یعملون, خبر بور کی دیتا پاغ عملوں چی دیے کئے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, پدی آیت کریمہ کے واقسموا باللہ جہد ایمانہم, زورن دا بطور شکوا فرمائی دا منکرین پاخ قسمونه خوری او دا خبره کئی چی مونگ تا معجزه ندر آغلے, حالانکہ قرآن معجزه دا مخی دے پرتا دا. ابیام وی اسم دا سی نوی چی مونگ تا قرآن ندر آغلے, دا قرآن دا دا تی چی وی دا قرآن دا ولا کو منو نوولی دا بل دے سو خدا خدای قرآن دے کنا نو چه دا سی وی چه دا والا که منونو دکی سپاتی شو دا مطلب دے دا آیت. واقسمو باللہ جہد ایمانہم, قسمونا کری دی دی پا اللہ باندے پاخ قسمونا قبل. او سادگان خودم را دی پا تیرا علاقہ کے جکل دا کورونے والا اسو زول, نو چه تیو سادو ملا نو خلق بہت ملا وے ناگ جتا قرآن لاسلہ ورغل رے تفسیر دا پیندے دا شیخ آغا زمانہ کے داد و جلد کے پینزل سپارے یو و پینزل سبلو نو جواہر القرآن منتے دے نو راوڑے دے خلق تاوے راغن شے شے میں منتا علے راغن شے قوم شے میں منتا نو راغن شو نیو قرآن ویون کی وقت ویرا پاسا چیرا پیسو ویداو گورا الحمدنا پین لسمی سی پارے پورے کنوے آ وی مونگ تاسا تاسی وی چی دی نیم قرآن منی و نیم نمانی نو تو آئے چی و مولا دمر سادا خائنی چی اگر تفسیر و قرآن نپی جنی نو تا دا آگر نسگیلا کیا ہے پا دے نپوی دو چی داد بجل دے تفسیر دے او دے اگر یو جل دے اگر بلی نشتا جتا نو خلکو تاوی او گورا کنو پینزل لسی پارے منی اب پنجل لس نے منی خا ناگی تاری بجاؤ کے آؤ کیا نا زمون مولی صاحب سارا ثبوت تھے خان اس چاوت داویلی شو جدا تفسیر دے دا کو قرآن نہ دے انصاف دارا دا تو قرآن کریم تفسیر دے دو جلد کے چاپ تے پنجل لس سپارے یو دے گنڈلی دیو پنجل لس بل دے نو تا کا پنجل لس راگستی دی خلق ہوتا ہے چیری پنجل لس منی ہے پنجل لس نے منی خا دا شدم سادگانو سر چیری سر چی آگا پسے بیا نیت کوا چی پدے حضیر امام پسے چی تفسیر و قرآن نپیجنی چی تفسیر ستوی و قرآن ستوی دوا خڑے و بوی اڑاندو میانو خلکو ایر پلانے لوی مولا دے واقسمو باللہ جہد ایمانیم قسمو نکڑی دیدی پا اللہ بانے دا خو پس با یو زنانہ سر سلورم سپاری اگا با سلورم کی سبق ہوئی نو بیا خو تا غم راوالا وی دری سپاری نمانے سلورم دی راغست راغ دری نمانے منی ہے خو دا صرف سلورم دا وزر پلاس کے دا اکولے کار دے وائے خوا واقسمو باللہ جاد ایمان ایمام قسمو نکڑی دیدی پالا باندے پاک قسمو نخپل اوائی لئن جاتم آیتن لیؤمنن بیام کرالو دیتا موجزا خام خوابا ایمان روڑی باغیم اوسم وی یروی که خیری که روجه را لکنا نو که خیری مولی سے بمونگ تر قرآن ترجمه کئی نو نو نو نو نو تب وینی کنا تب وینی کنا نو نو نو نو ولا گیو گینتا موتا کینا نا نا نا دی بوی رکھ قرآن چت ترجمہ منگتا چا شورو کرن منگ بہت کینو نہ اللہ رحم کو پدے علاقہ کے در سلور دایا د جماعت اشاعت توحید و سنت ترجمے شوروش خور کے ولی محمد مولی سے توحید آباد کے مولانا انور حسین اوجی آباد کے استاس مخ تزن استما دریز ایو ندی ادا ولی خدائی رک ما سر د چانه لگی انور حسین نہ بولر شیزه کا زما دا مسئلہ کو یوا دا کنا او کمون دوڑ سره نه لگی نو ولی محمد لب لرشی او کدا گے دوڑ سره د چانه لگی نو مال براش او خیار خکاری چین آغا زی پا زی دامونک دی پا یو زی نک دی دا آغا مطلب خکاری خیر دے کو کری جی خوچ زی پا زی دامونکی دی زنانہ دی تقریباً پینزش پک زایا گو رہا یو زی مدرست البنات دا پلی ربی جی سے دا کور کے دن نا خو گن تعداد کی جنکے راضی درس تکینی تار مونگ وروستے رہے نو کسوک مونگ کارا خپائی نو علتی دیزی قرآن لا او که علتی خپائی مونگ کارا دے قرآن لرازی اکا دے دوارو زائی نو که خپائی نو بیا دے خزان گولے جی سیب کارا لارش او که علتی خپائی سید غنی کارا کیسٹ غیی دغا ٹیپ غیی علتی دے لارش کدے دری والو کارا خپائی نو پپیندو کوٹو کے دولی اجی صاحب کور کے زمون در سے قرآن شورو دے لو سپیکر لگے ہلتے لڑشے مزل بر تلگ اگ دی گی ہو سو کچھ ترے در سلور کورنو کے خپے اس کے تاس دا آئے چھ نا منگ چا کر در سنو لنشت لے منگ تب کور پکور تار لگے استا جی دا دے مشین دا طاقت خبر نہ دا پدے بن خپکے گئے دے کے ز گناگار نے ماں کہتا ہے چی تو گناگار ہے نو گناگار صحیح نو دا پتا بیا قیامت کی لگی چی ز گناگار یا ماں کہنا ترخ مپویا ہوا چی پلانو لے تار ورکڑے پلانو لے ورنکو ازوائم چی دے طول کورنو کی خپے نو دا دے دیوال پا دیوال عثمان گل کر لگیا دے تار دے لو سپیکر غگی جی دل تیرا شد درست کے نا نو چی تو ہے چی نزد یو کور تم نزما مال با کور پا کور تار راکے نو دا زمونگ دا مشین طاقت نیشتا یو چل دا تخیما ولو کی مشین بوالے ولخل بوالے میک بوالے اور رو بڑے بجلی دل تکشتا نو مونگ باورکو تاکر با تار در ولو بیغم برا تا قرآن بیانی گی نو کور کے دانے نا ما سند روایا دو روپے خرچ کے نا قرآن قرآن قرآن سلو رنے خرچ کے نا قرآن قرآن قرآن او کنا دے ٹول کورنو گرا خپے نو اللہ دے ددی کورنو دا خیر و برکاتو نا ڈکی چھ مونگ لے دے لکونو روپو دا ازمہ کا جماعت لرا کڑے دا احمد دی کور کے شاکر خان دی کور کے خوخل لگے دنے دا صرف زنانا و تناستی دی آلتے لالا شا و تکی نا ناجیب کار دے شپگت زائے دا قرآن درس دے او بیانی گی او کنپ دے جی آباد کے وطاڑو کینے نا نظر تبل زہ خیمہ مولانا انور حسین کرم زنانو تخلے لگے دلی دا التے لارا شاہ او کدے ٹولو لنزی نو بیاستا قرآن ندے پکاردہ تا سے گپ لگے که خبر ای خوم دغا دا او کنے زان مرا ورولی نو انشاءاللہ تاسو ما پی جنے تاسو پی جنے منو چت مانا وچ پوچ ازان مرا و رہے وزستانا نو پدے نپوگم جا مسلمانی ستوئی اللہ فرمائے لئن جاتہم آیتن لیؤمنن بیا کراغ لا دیتا موجزا خام خادی و ایمان روڑی پاغیم قل انما الآیات عند اللہ او آیا کنن اختیار دا خو سڑیا دا پردو بدا یو نیم بہادری منے دگا و توئی دا سنگو سربن دگا دے کے زمنگ یو مر کرے یو کالے ماں توے تو بس کال روزہ کم رہتے رہے میں پتہ نہیں لگی کہ نہیں تر روان یما وی جی اوکار نہ کہ سکال درس منگتا ہو کے ارے زمونگا جماعت شتا نا یو جماعت دے کہ آگے کے نپری خود بیا بیٹک کے کہو نہ میں چاہے کہ ہم نپری دن بیا بس چل کہو نہ آگا لڑ پو ذرا مشین واغست پنہ سوے پلے واغستے اپا سلور سوے میک واغست اور دا درو ضرور پو اتار واغست اٹو لرو جے درس میں پکے ہو آخو جماعت کے زیر آ کم زے ہو سنگ آوا سنگو نو التما دور تفسیر پڑا اکڑا اور تمرا مشکل زے ہو چلتا نم نشا کل بدش پی خل کو جرگے کھولے کل بد روزے ہو دا سنگ چل رہے ہو دا لانے چل رہے ہو دا ڈنگڑے چل رہے اور زبا حاجی صاحب جی پوجر دن نا بیٹک کے مالا کمرہ را کڑے وہاں او دا سے خدمت چا زما کورم نو شوی لکا آگی چا زما کم خدمت او جامع او سو سو اللہ دے اجر ورکی زما مقصد دا دے قرآن قربانی گواری او دا خو تاسو آر وخوایا مینہ چا دا قربانی گواری کا نگواری نو چا قرآن سر زما مینہ دا نو دا خو با کم سے کم سے قربانی گواری کا نا وقت بلگے بدن بلگے پیسے بلگے دام تا پیسے والا بولے چھ تو قرآن تک ناستے نہ تو خو مزدوری نہ کہ کنا نہ کم و مزدوری چلے کو لارے پہ قرآن لگے دا کنا آگا آگا کٹ شو کنا دادا سے سو چا پیسے والا بولے دا اللہ پہ دین باندھے نو قربانی نشتا وہاں سے اللہ فرمائے چھ قربانی نہیں نو زمونگ تاسو پختانہ دیتا دا پیو مجنون وئی خواہ لائن جا تم آیا تن لیا کراگ لا دی تموجزا خام خا دی با ایمان روڑی پاگے کل ان مل آیا تو عند اللہ وہ آیا یقین اختیار دا موجزو دا اللہ سر رے وما یشعرکم انہا اذا جات لا یومنون ما یشعرکم کے نزاکت تے ما یدریکم ما یشعرکم من ما یدریکم ما نافیہ او ما استفہامیہ انکاریہ دوڑ معنی کے دیشی اول معنی کم یوشے دے چتا سے پوکڑے چے موجزے براشی دی بے ایمان روڑے او زورم لگول رے پا پیغمبر باندے چے دی تا بیان مکوام دویم معنی اے صحابہو تاسو زور لگول رے پا پیغمبر چی دیتا موجزہ روڑا ایمان بروڑے نو اللہ دے منس کے جوابو کو چے کا موجزہ رام شی خدا دی بے ایمان دی ایمان نروڑے داغ نزاکتو پا آیت کی چی تاسو تما حل کو اکا پویا پی نوے اوزل بیاوے ما وما یشعرکم کے نزاکت تھے مانے دا ما یدریکم ما نافیہ ما استفہامیہ انکاریہ دوار مانے کے دیشی اول مانا کم یوشے دے چی تاسو اے پوکڑے چی موجزے براشی او دی با ایمان روڑے او زورم لگول رے پا پیغمبر چی دی تا بیان مکوام دوے ممانا دادا اے صحابو تاسو زور لگول رے پا پیغمبر چی دی تا موجزہ روڑے چی ایمان روڑے نا اللہ وئی کا موجزہ رام شی خود ایمان نروڑے دا خلا بیل خبر رہا چی موجزہ روڑے لو دا پیغمبر پا اختیار کی دینا نو دا خو چی دیو دوی موجزہ روڑے نو دے بس ہوئی چی ہوں والا نا دا خو دا خدای خوا خدا سو مطلب دا دی دا مطالبہ غلط دا آقا شی دا پیغمبر نواری چی آقا دا دے اختیار کی نیش لکنم سباتا تے و سڑیوی تو خو نمانے کنے زتو تو پلان کی زیارت نہ ہو نہ کٹ کا نزلے ونے شی مجھے پردے ونے کٹ کو ما دادا سے سوال لے جے دادا کولو نہ دے نن سبا بتا تا خلق دا ہوئی آغا سوال ولے اچھے چھے آغا دا انسان دا توفیق نہ باری اللہ فرمائے دے داگا تا تلے ما مٹا مغول خیل ہوتا شپا میں وا دش پہ یو مرگری وی اور لس منٹ خبر ہو کہ ما اوکڑ نو پباز بابا گانو بدے ہو لگے نیو بابا را تے کیسے شور اوکڑا وی مولانا سار بزا ما استا پتہ لگی دل تے شل گزے بابا دے میں خاص شل گزے بابا مشتا وی ہاں اگر اگر قبر لگو گت کرو نہ شل گزے شم یو باڑا کیم رہے اگر ہم شل گزے نم یخو میں سنگ دا سنگ شل گزے دے وی دادا سے چلو چدے مٹ کے دا نیر پگاڑے یو خز جامین زلے او دا شل گزے بابا شہید شو سرور پورے نو را روانو میں خا نوی را روانو را روانو نو چی دا دی خز خوال را رسید وی دی چو کتل نوی خوری دا پوری خو سر نیشت دا لکا چی شهید دی نوی آقا تاوی چی شهیدگی دی مبارک شا یر خوی چی دی و تاوی نو را پریوت نو بس بیا خو تلی نشو نو بیا وی بیا دا آقا زمانه مشرانو دلت خاخ کنو می بیا وی سار که خیری با ما سر ازی او زکن تید زیارت نی او شیر و چت که کتت روغ را رنو می خواه لکه سڑے ختمی پزے وی آو سار شو میں بابا جی سنگ چلے سمے رشتے وی آو لچیزو بو اتلم خواہ کی او جماعتو کم تر بکی الوتے رالوتے کل وطلے زیارت کی بکی ناستے میں اوکار کوزے او دور کات صلات حاجت کو موی خواہ زکا میں بل طرف تا شیطان مرا میرے میں زخو جدا سکوم ستا دے اصلاح دا پارکوم ما دور کا تو سولا تجت کم یا اللہ دے زیارت تن زما دا تل ددی بڑھا د پار سبب د ہدایت گرز ہے لاڑو میں سشے راوال ماں ماں تی نور بر تم خزت دا پیسے رو چت کن مارا واغست جیب کے میں واچل میں ز چیزو دو آ مکڑا میں بابا سنگ چلے زبل صبر کم سملم ہوتا کن کل برابانی سے چل کی لگو تھا سملم کسو کما ماں تو یہ اوکار دے چھ پچا کی ایمان نہیں کنا گا تو سنوئی میں لگا سوز بے ایمان شما میں گور بابا زستا سو میل میں میدا ستا انصاف تے نہ کہنا خبر اب وہی حق کو میں لگا داتا حق ہوئے ہوں ریا کو گور کہنے چچا کی ایمان نہیں اگر تو زیارت سنوئی خا میں خا تو آیا چمگا دا عقیدہ شی دا مسلمانی شی اصبا خدے لڑشو پدی مسلمان ہے کہ پدی عقیدہ کے خدے پاک او خدے نہ سکے جی قبر لار شو موت آ تو من ربو کہتا خدے پی جندل کنا زبا سو ما اللہ فرمائے قل انما الآیات عند اللہ وہ آیا یقینا اختیار دمو جزو دا اللہ سر وما یشعرکم سپوئے کرے تاسو یا سپوئے گئے تاسو انہا اذا جاءت لا یؤمنون کی دیشی دا معجزے کرام شی نو دیمان نروڑے ونقلب افئدتهم وابصارهم ونقلبهم افئدتهم وابصارهم فرمائی ما دا دی زرن زکا وار اول چی دی اول زلی ایمان ندر آورے او دی تواو تعلیلی وی او دی که دا لا یؤمنون وجہ بیانے کما لم یؤمنو دا نقلب افئدتهم علت اول ذل دیتا آیتون رالل نو دیتا زد نات پوجہ انکار کنو اللہ والا پا ذنونو باندے مہر دا جباریت اولگا نو اس کدید پیغمبر نا بلا موجزہ غاڑی ما رام شی خود ایمان نروڑی زکر دا زارو با ایمان دی دا مطلب دی ونو قلبو افعدتام وابسارو ما زکر چے اڑو راڑو منگا ذنون دری اوسترگ دری کما لم یؤمنو بی زکا چی دی ایمان ندی راولی پدی قرآن اول مرتی نوالزل ونظرهم فی تغیانیم یعمهون یعمهون من یلعبون ونظرهم اپرگدو منگ دیدنا فی تغیانیم یعمهون چی دی پا دی خپلا سرکشے کے خسر گردانشیم دی مخ کی یوسل نہم آیت کے پا حوالد تفسیر قاسمی درہم جلد 400 انا اعلمو انہا اذا جات لا یومنون بہا و انتم لا تدرون ذالکا اللہ ازا پی خپوئے گم کدا موجزہ دی ترالا دی پیمان نروڑی او تاسو تدا پت نشتا و ما تشتا تفسیر قاسمی درہم جل 400 او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام با دا دعا ڈیر لستلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا، اے اڑون کیا راڑون کی اد زڑنو زما دا زڑگے استا پدین باند کلک کا، اللہ زما دا زڑستا پدین مضبوط کا. حضرت انس وی فقلت یا رسول اللہ، ما وتوے اے دا اللہ رسولا، آمنا بکا من کو پتا ایمان راوڑے دے، و بما جئت به پاغ سوچ ت پراغ لے چاغ قرآن دے، نو فہل تخاف علینا تو بیام پا منگی ری گی؟ قال نعم. نبی علیہ السلام ورتا ولینا خود در باندھی ارے گم، وی من کو پتا ایمان راوڑے دے کم قرآن چتا تا نازل دے تو پمنگ بیام یری گی؟ قال نعم. او بے وتوے زکہ یری گم چ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی یقلبها کیف یشاء، زکہ دا زڑنا دا اللہ پہ اختیار کی دے، دا زڑنا اڑی راڑی اللہ سنگ چ وغاڑی، نو زس خبر ہے ما کستا سو زڑنا اللہ واڑی زکہ پتہ سے یری گم خا. دا حدیث پاک امام ترمذی کتاب القدر کے راوڑے رکھا، اللہ فرمائے ونذرهم فی طغیانہم یعمہون، پریگ دمونگ دیلرا پسر کشید دی کے چھ خسر گردان شیم، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتام. دیکھ تفصیل دا ما قبل تا سوائے چھ موجزہ راشنو بمنی موجزہ سکے، اللہ کہ دا مڑی و تراجوندی کم دی و تعالوی بیام نمانی خواہ تا سلا موجزہ یاد وقت او دا دی دا نمانلو آغا وجہ بیانے کم ملائک او مڑ را پاسی او دا مخامخ خلق طول راشی گوایو کی دا پیغمبر دا صداقتا وردی بیام دا پیغمبر نمانی زکا دا پزد اڑم دی زدیانو سر سکے. فرمائے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا کم نازل کو دیت ملائک، وکلمہم الموتا خبر او کی دی سر مڑے، وحشرنا علیہم کل شین قبلا راجمکم پدی عرش مخامخ، ما کانو لیؤمنو ندی دی چیمان روڑے، الا یشاء اللہ مگر اغا وقت کا اللہ غواری، ولیکن اکثر ہم یجہلون لیکن ڈیر ددی ندی جاہلان ناپو ہے جی خواب. مطلب دا کہ دا مڑی راجوندی شی او ملائک راشی او دی تا ہوئی چی دا مسئلہ حق دا نبی ام نمانی ولی دا پس زد اڑم دی دا سا پا ناپو ہے خون دی اتا سو باوری دلی می ملوی دی اے چی وی کنو اللہ کے اومنم ٹک تا چی حق دا خوچ دی اے وی کنو اللہ کے اومنم اپو خواب جا حالت دیر اوس لگ لگ دے سشے دا خدا پلان کی بانگ دے پا دے بزرو جماعتوں علاقہ دا پلان کی ننے دا خدا بانگ دے اللہ اکبر اللہ ننے پنکریانو پا بانگ رو جماعتوں وہ تاکڑا شماس خودتا نا پوری ہونی سکا سی پتہ رو لگی کہ تم آتے ہو کہ نا رو جا دے ماتا شدا مسئلس دا کہ زمائی عزت مندو ما خام بانگو ویلی شو نو کہ تس خوری او سکی ہو کہ نا خوری او نسکستا رو جماعتا شو خواہ زان پویا وہ پا خبرا کتو خوری ہو کس کے کتو ہے جزا تر ماس خوتا نا نسا خورم ہو نس کم ناسی با خوری تڑی روجر ماتا شوی دا روجر ختم دا ماتا دا. اللہ فرمائے ولیکن نا اکثر اومی جلون لیکن ڈیر دا دینا دینا پوام وکذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہوئی شیطان انسی چھ دے داد جنی شیطان نہ زیاد حرامی دے زکا دیکھو تا سر مخامخ اڑم دے کنا او جنی شیطان در سر پٹ پٹ کار کئی او دا انسی شیطان چھ دے نو دے مخامخ در سر خپل کار کئی دے دے خرا بربادی دے دے دین نہ دے اڑے گا. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس او دا سلورم غونډه دا دیتا عقبوی سلورم امتحان ادم مضمون په لحاظ سره دا قید رابعہ سلورم قیدا پیغمبر کدی تا دروغجن کئی او دشمنی در سر کئی نو دی دار پیغمبر سر دغا کار کرے دے نو تسل خپکی زخرف القول. اللہ فرمائے دغا شان جوڑ کری دی منگر پیغمبر لرا دشمنان شیطانان دے انسانانو دے پیریانونا یوحی بعضم الی بعضین وسوسے کئی بعض ددی نورتا زخرف القول غرورا دروغ ڈو لکڑی شوی دی خبر د پار د دو کولو زخرف القول تب یو اللہ جی موار دن دے بوئی جرند گڑے دلوے زوانو ارے پلار باندے روانو پلانے چلو ڈنگڑے چلو الگ ز قرآن میں محتر آتا زخرف القول تارا تا دروغ کسے شور اکڑ لے تب توائی یو اللہ دے زموار یو اللہ دے ٹکر ورک ان کے دے بوئی پلانی پپٹی کے ٹیکٹر چلاو ناگا ٹیکٹر اڑم شوے دے اس نازا دیگی دے وہی نیولے دے خا ادا اسی چے ٹیکٹر و گاڑی نخلی ندا چاہ نیولی خا داستا عقیدہ دا زخرف القول زخرف القول فتوے بدر باندے لگئے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ باندے اللہ قسم قسم فتوے لگولے دنن ندبس و کال لڑواندے شاہ اسماعیل شہید باندے فتوے لگولے دا پتوو نرستو چکارو نشی کننو بیابس ہوئی علکہ رے والے دے سمیگی نا خوچے بیغمے کچھ قتلی کچھ مری کچھ نو بل باوازو کی نا نا مرکوائے ما پری دے چھے دیم سووئی خواہ نو چھے تے پری خوری چھے سوو آیا نو تو تداور پسی آیت وایا افا غیر اللہ ابتغی حکمان آیا بید اللہ نا اونی سما بل پیسلے والا پیسلے با اللہ کئی ٹکتا چھے تاسو دا ما پیسلہ اکڑا دا مرد خو آخری پیسلہ گوری دا اللہ دا ستاسو دا خود دنیا پیسلہ دا آخری پیسلہ دا اللہ دا زما ضرور دے اللہ پا عمر کے خیر و برکت واچے الحمدللہ چے زما پا جن کے ماسر سن سے جوڑ شو یو کالے خط راولے گو وی منگ دا پلار نا دس خط واغستو او دے چے کل مرشی دا دخوالا وطا منگ نپرید نو ما وطا اولی کل میں دا خستا پیسہ لوکا نو گورو بچے اللہ سکی نو اللہ آغا سوکڑا چے تا سولی دن او خوشحال ہے ماں الحمد للہ چھ پجن کے گاڑ کے خودا لگا ڈیرا آوے وچ بائی بس ٹکتے چت حق ہے دنیا کے بخلق ستا مقابل پیسلے کی خواگی توائے بائی دا خستا پیسہ لدا دا اللہ پیسلے بگور چاہتا سنگا منظور دا غص کول غواڑی زخرف القول وہ سوئی رازے چی مڑی کو وائی ٹک تک مرگ با پخپلا نیٹر ہے جی اللہ فرمائے یوحی بعضو ملا بعضن زخرف القول غرورا وسوسے کئی بعض ددی بعضو تا او پاگا کاغذ چر چا دس خطو ناغیو میں ڈکی اولی دو میں خدا دے خوار کنو تا پی سنگ دس خط کاؤ دے مولی سیب تیروتے ما نیخا نو اللہ دے والا عجر ورکی کو سوئی چے خوخا میں وا کاؤ میں نما میں سکڑی زخرف القول غرورا ڈو لکڑی شوی دی خبرے دا پارا دا دو ککولو ولو شاہ رب کا کغخت وی ربستا ما فعلو دی بداکار نوے کرے فزرهم وما یفترون پریک دی سرداغے چی دی دروغ جوڑے اگا دروغ سو من الکفر و شرک پرید جی بدا کفر شرک اختائی رکوائے اللہ فرمائے ولتسغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون او دے دا پارا چی مائل شی دے دروغ تا زرنا دائے کسانو چی مان نلرے بالآخرت پاخرت دی دا کسے پیسے دے دا پارا کئی چی دا چاپ توحید او پا قرآن ایمان نی چاہی و ترا مائل شی مرگرتیا ہے ان کی خواہ لا یؤمنون بالآخرة.